شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولو ای دلبندم. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم. ولادت حضرت علی علیه السلام، امام اول ما شیعیان. این عید بر همه شما مبارک گلگلیای من، به خصوص اونایی که اسمشون علیه، علی کوچولوا، باید بگیم که عیدشون خیلی مبارکه. قربون همه شما گلای قشنگم که همتون بهترینین. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست علی کوچولو. فاطمه خانم قصه ما مدت ها بود که منتظر بود. میگین منتظر چی؟ یادم رفت براتون بگم. فاطمه ما منتظر به دنیا اومدن برادرش بود. مامان جون و بابا جون بهش گفته بودن به زودی صاحبی برادر کوچولو میشه. فاطمه گل ما هم خیلی خوشحال بود برای به دنیا اومدن برادر کوچولوش. هی لحظه شماری میکرد تا اینکه یه روز مامان یه ساک کوچولو آماده کرد. فاطمه خانم داشت نگاه میکرد. مامان گفت باید لباسای داداش کوچولو رو آماده کنم تا وقتی به دنیا اومد بی لباس نباشه. فاطمه خانم گفت داداشی باید خیلی کوچولو باشه که این لباسای کوچیک اندازش بشه. مامان گفت خودتم اولش مثل داداشی از همین لباسهای کوچولو می پوشیدی، ولی حالا دیگه بزرگ شدی، حالا دیگه خانوم شدی. فاطمه گل ما خندید، مادرم خندید. ساک دیگه حاضر بود و بعد از ظهر مادر بزرگ اومد که پیش فاطمه جون بمونه تا وقتی پدر و مادر میرن داداشی رو بیارن تنها نمونه. اون وقت بابا و مامان ساک کوچولو رو توی ماشین گذاشتن و از مادر بزرگ و فاطمه خداحافظی کردن و رفتن. مامان بزرگ و فاطمه منتظر موندن. فاطمه از مادر بزرگ پرسید نینی چه شکلیه؟ مادر بزرگ گفت حتما مثل خودت ناز و با نمکه، هرچی باشه داداشی خودته، اما خیلی کوچولوه، باید خیلی مواظبش باشیم تا بزرگ بشه. فاطمه پرسید منم میتونم کمک بکنم؟ مادر بزرگ گفت معلومه که میتونی، اصلا مامان بدون کمک من و شما نمیتونه بزرگش کنه. فاطمه خانم خندیده گفت پس اسباب بازیامو بهش میدم که بازی کنه. مادر بزرگ گفت اول ازش مراقبت کنیم که بزرگ بشه، بعد وقتی که بزرگ شد و یاد گرفت با اسباب بازی ها بازی میکنه. بله، اون وقت اونا رو بهش میدیم. اونا هنوز داشتن با هم صحبت میکردن که تلفن زنگ زد. مادر بزرگ گوشی رو برداشت. وقتی خبر به دنیا اومدن نوزاد کوچولو رو شنید خدا رو شکر کرد. فاطمه هم خوشحال شد و خندید، چون حالا یه داداش کوچولوی ناز و خوشگل داشت. بچه ها براتون بگم که قرار شد برای این نینی کوچولو اسم بذارن. وقت بابا گفت با اجازه مادر بزرگ میخواییم اسم داداشی رو علی بذاریم، آخه درست تولد حضرت علی علیه السلام به دنیا اومده. مادر بزرگ گفت اسم خیلی قشنگی، مبارک باشه. فاطمه جونم گفت جونم جون میخوام داداشیم و علی کوچولو صدا کنم، میشه مادر جون همین اسمو بذاریم؟ مادر گفت آره عزیزم، چی از این اسم قشنگتر. فاطمه دیگه خیلی خوشحال بود. بچه نینی کوچولو روز به روز بزرگتر می شد تا دیگه 4 سالش شد. بله، هر سال وقتی که تولد حضرت علی علیه السلام می شد بابا و مامان و مامان بزرگ و فاطمه جون یاد شب تولد علی کوچولو می افتادن و خاطره اون شب قشنگ و واسه هم تعریف می کردن. قراره که یک کیک خوشمزه بخرن با چند تا شم و یک کادوی خوشگل در جشن تولد علی کوچولو همه دور هم بشینن، بهش کادو بدن، کیک بخورن و شادی بکنن و علی کوچولو رو ببوسن. بعضی از شما عزیزای دلبند من ممکنه تو تولد علی کوچولو شرکت بکنین، کیک بخورین، شادی بکنین، جای ما هم شیرینی میل بکنین، ولی غیر از تولد علی کوچولو همه شیرینی میخورن، همه شکلات و شربت و آب نبات میخورن. چرا؟ بله، سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام، اولین امام ما شیعیان. انشالله بهتون خیلی خوش بگذره، به شما و بزرگترهای توی خونه این روز قشنگ رو تبریک میگم. خیر ببینید، خوش باشید، سلامت باشید و خدا نگهدار.